Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 kwietnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty umyślnego doprowadzenia do katastrofy wobec dwóch kontrolerów zwierzy na lotnisku w Smoleńsku. Po zamachu w Petersburgu ogłoszono 3-dniową żałobę. Maleje deficyt instytucji rządowych i samorządowych, ale rośnie ich dług, informuje GUS. Nowe zarzuty dla 3 osób w śledztwie smoleńskim. Prokuratorzy oskarżają 2 kontrolerów lotu o umyślne doprowadzenie do katastrofy, a 3 obecną w wieży osoby o przyczynienie się do tragedii. Wszyscy podejrzani są obywatelami Federacji Rosyjskiej. Rok po przejęciu przez prokuraturę krajową sprawy od śledczych wojskowych, prokuratorzy stawiają nowe zarzuty 3 Rosjanom. I przypisanie tymże przestępstwa umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym, którego konsekwencją była śmierć wielu osób. To zarzut dla 2 kontrolerów zwierzy w Smoleńsku, tłumaczy zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek. 3 osoba ma zarzut przyczynienia się do spowodowania katastrofy. Postawienie nowych zarzutów było możliwe dzięki między innymi wnikliwej analizie zebranych dowodów oraz nowej opinii od biegłych. Z zakresu fonoskopii dotyczącej odczytania treści rozmów z tego rejestratora, który rejestrował wypowiedzi właśnie osób pracujących na wieży kontroli lotów. Mówi Marek Kuczyński, szef zespołu smoleńskiego. Śledczy przedstawili też stan ekshumacji, jakie są prowadzone od listopada ubiegłego roku. Ustalono, że w 2 przypadkach doszło do zamiany ciał, a w 5 w trumnach znaleziono fragmenty ciał innych niż pochowane osób. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Posłowie Platformy Obywatelskiej uważają, że dzisiejsza konferencja prokuratorów miała charakter polityczny, a nowy rodzaj zarzutów ma odwrócić uwagę od, i tu cytat, nadzwyczajnych teorii i kłamstw Antoniego Macierewicza na temat katastrofy. Tak twierdzą Maciej Kierwiński i Joanna Kluzik-Rostkowska z PO. W Petersburgu ogłoszono 3-dniową żałobę. W tunelu jednej ze stacji metra eksplodowała bomba domowej produkcji, uzbrojona dodatkowo ostrymi przedmiotami. Zginęło 10 osób, prawie 40 jest rannych. Rosyjskie służby na podstawie zapisów z kamer bezpieczeństwa ustaliły prawdopodobnego sprawcę zamachu. Jego zdjęcie zostało już opublikowane w internecie. Stacje telewizyjne pokazały także drugi ładunek, który nie eksplodował i został znaleziony przez policjantów na sąsiedniej stacji metra. Ze zdjęć wynika, że była to gaśnica zawierająca materiały wybuchowe i setki metalowych kulek. Po eksplozji wszyscy, którzy byli w metrze, pomagali rannym wydostać się z pociągu. Akurat przyszedłem, gdy wynosili ludzi i oczywiście pomagałem. Myślę, że tak postąpiłby każdy. Wszyscy jakoś się zjednoczyli i motywowali się nawzajem, żeby jak najszybciej wydostać się z tego piekła. W petersburskim metrze pracują policyjne ekipy sprawdzające stan bezpieczeństwa na peronach i w tunelach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie ma informacji, aby w zamachu ucierpieli Polacy. Po zamachu w Petersburgu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest w kontakcie z szefami wszystkich służb. Naszym zadaniem jest dostarczanie przede wszystkim informacji panu prezydentowi i rządowi, mówi szef BBN Paweł Soloch. Uznajemy, że prawdopodobieństwo zamachu terrorystycznego jest niższe niż w wielu innych krajach, takich chociażby jak Francja czy Wielka Brytania, co nie oznacza, że ryzyka nie ma i co nie zwalnia nas od konieczności monitorowania sytuacji. Paweł Soloch, pytany w TVP Info o zamach w Petersburgu, powiedział, na razie mamy do czynienia ze spekulacjami. Poczekajmy na więcej informacji. Deficyty instytucji rządowych i samorządowych maleją, informuje Główny Urząd Statystyczny. Jednak rośnie ich zadłużenie, mówi Olga Leszczyńska-Luberek z GUS-u. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtował się na poziomie 54,4% PKB i był to wynik gorszy o 3,3 punktów procentowych niż w roku 2015. Czy te dane powinny nas niepokoić? Niepokoić nas powinny przede wszystkim dane dotyczące zadłużenia sektora rządowego. Andrzej Gniatkowski, redaktor pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota. Bo jeżeli spojrzymy na zadłużenie sektora samorządowego, to ono w całym zadłużeniu państwowym jest w granicach 7%. Większa część długów. Marek Zuber, ekonomista. Związana jest z inwestycjami, które są czynione przez gminy, także ze środków unijnych. I ten dług to był wkład własny do projektów realizowanych przez miasta. Na pewno nie jest prawdą, że zadłużanie jest czymś złym. Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich. Po to, żeby skonsumować środki unijne, które są w najbliższej perspektywie, trzeba się będzie znowu trochę zadłużyć. W ubiegłym roku samorządy miały 8 miliardów złotych nadwyżki budżetowej, z czego połowę przeznaczono na spłatę długu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

usłyszałam kilka dni temu tę piosenkę po raz pierwszy i wiedziałam, od niej rozpocznie się najbliższy aksamit, ponieważ ta piosenka Halfway Home, pierwszy od 7 lat nowy utwór zespołu Broken Social Scene, brzmi jak wiosna, a między ubiegłotygodniowym aksamitem a tym wydaniem audycji przyszła wiosna. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, zapraszamy do 21. The War on Drugs, Under the Pressure. Pomyślałam, że skoro wszyscy żyjemy w takich czasach, w których cały czas odczuwamy to właśnie ciśnienie, równie dobrze możemy sobie potańczyć do piosenki, która o tym jest. Aksamit nieczęsto jest do niszczenia obcasów. To jeszcze przemyt z audycji Atelier, gdzie był kącik do niszczenia obcasów. Tłumaczę do tańca, ale kto wie, czy wiosna nie nastroi nas właśnie tanecznie. Dzisiejszy aksamit jeszcze gdzieś pomiędzy, czyli w przedwiośniu, czasem będzie też nieco melancholijnie. Ale czego innego spodziewać się po Julie Holter? Wydała właśnie nową płytę, to pomysł jej wytwórni, by artyści, którzy nagrywają dla tej właśnie wytwórni, zamknęli się w znakomitym londyńskim studiu, oni i ich muzyka, zarejestrowali piosenki na żywo, ale w studiu i później wydali je na płycie. To pierwsza z tej serii. I don't need no one to follow feathers for. Get up early just to charm a waking soul. When the sea called me. When the sea. W wersji studyjnej na znakomitej płycie Have You In My Wilderness z 2015 roku, a w wersji sesyjnej na świeżo wydanym albumie In The Same Room to Julia Holter. aksamit@polskieradio.pl. Zachęcam do korespondencji. Jestem także na Facebooku. Jeśli macie ochotę tam zajrzeć, to niech będzie to przystanek przed podróżą, która przed nami, a zabieram was do Rio. Dois, um, dois, um. nuciłam sobie i jednocześnie zastanawiałam się, zainspirowana tytułem tego utworu, czy ja bardzo lubię opowiadania o miłości. Muszę się zastanowić. To z przeszłości fonograficznej Ani Dąbrowskiej, a z wcześniej, z teraźniejszości, nowy projekt Mitch and Mitch. Dziś Aksamit podróżuje po świecie i zdaje się, że podróżuje ze słuchaczami, ponieważ jest dzisiaj słuchany właśnie na całym świecie. Ciekawe, czy ktoś aktualnie słucha nas w Nowej Zelandii, bo tam się teraz przenosimy. It can be so hard to forgive. It's not what I thought, and it's not what I pictured when I was imagining my man. Imagining My Man to jest piosenka, która zwiastuje majową premierę i majowy debiut. Party, tak zatytułowana będzie debiutancka płyta Aldous Harding. Po tej muzyce niełatwo połączyć te dwa fakty, że album będzie zatytułowany Impreza, no ale zobaczymy, może to jest zabawa dla tańczących inaczej. Aldous opuściła Nową Zelandię. Ta płyta powstawała w Bristolu, ponieważ jej producentem jest John Parrish, a to ktoś, kto potrafi oszlifować surowy talent i wielką wrażliwość oraz wszystkie emocje jak na dłoni, czego najlepszym dowodem są, rzecz jasna, płyty nagrane wspólnie z PJ Harvey. W tej naszej dzisiejszej wielkiej wycieczce, chciałam przez chwilę powiedzieć wielkiej majówce, ale przecież jest dopiero kwiecień, wracamy do Polski. To będzie finał nowej płyty. Nie dość, że dwie lewe ręce odrętwiały, to głowa po samą szyję w sufit wbita. Popędza nas niecierpliwość, wygania na ulicę niedojedzony, niedopita. Nie dość, że słowa w mule po zdania wbite, to myśli zardzewiałe. Kilka pomysłów miałem, teraz wracam z podkulonym ogonem. Nawet nie zauważyłem, że całą drogę jechaliśmy bez świateł. Nawet nie zauważyłem, że całą drogę jechaliśmy pod prąd. Nawet nie zauważyłem, kiedy. chcesz. Dziś tylko tyle, tylko albo aż dwa utwory zamykające ten album Kobieta z Wydm. Na pewno wrócimy do tej płyty. Dziś Aksamit w końcu w rozmiarze XS, ale ten rozmiar to wciąż dość, by chociaż na chwilę zajrzeć do naszego ulubionego hotelu. Chateau Marmont. I can show you something that happened once. I z hotelu Chateau Marmont w Los Angeles przenosimy się do hotelu w Londynie. Zresztą oba mają tego samego właściciela. I w tym hotelu jest ktoś, kto będzie gościem Aksamitu za tydzień. When you fall in love with someone, you don't fall in love with their perfection. You fall in love with their pain, with their confusion, flaws. With their flaws. Yeah, those are the things that you fall in love with, and you empathize with those things, and you see them, you realize like, oh my God, like if I can love someone despite these things, then like I can love myself. Yeah. You know, that's why it's so kind of tragic that the people don't find love, because it's way harder to learn how to love yourself. Dziś tylko fragment. Za tydzień w Aksamicie Father John Misty, wywiad i premiera nowej płyty Pure Comedy, a nagranie tytułowe kończy to wydanie audycji. For some reason when I go to Yeah. The comedy of man starts like this. Our brains are way too big for our motherships. And so nature, she devised this alternative. We emerge half-formed and hope whoever greets us on the other end is kind enough to fill us in. And babies, that's pretty much how it's been ever since. Now the miracle of birth leaves a few issues to address, like say that half of us are periodically iron deficient, so somebody's gotta go kill something while I look after the kids. I do it myself, but what you gonna get this thing? It's milk, he says. As soon as he gets back from the hunt, we can switch. It's hard not to fall in love with something so helpless. Ladies, I hope we don't end up regretting this. Comedy, now that's what I call pure comedy. Just wait until the part where they start to believe they're at the center of everything.

coś nie gra. Aż tak? Strach. Strach i inne przerażenia. Ze 2-3 razy trafiłem tak szkaradnie. 2 razy. Nie wiem, jak dalece to poprawia sytuację, ale niezawodnie 2 razy taka wpadka mi się trafiła. 2 razy. 3 przypadek okazał się pod każdym względem poprawny. Poprawny? Okazał się intensywny, jak diabli. Z daleka patrząc, pralina wśród budzicielek strachu zajmowała miejsce wysokie, ale nie najwyższe. Jej domeną był raczej respekt. Nie wytwarzała lęku, budziła respekt. W jej obecności na pewne rzeczy bym sobie nie pozwolił. Nigdy na przykład nie wypomniałbym jej niefortunnych bufiastych bluzek czy innych ewidentnie nieprecyzyjnie dobranych przyodziewków. Wracam do tego wątku uparcie i świadomie, ale jeśli tak piękna kobieta ubiera się tak fatalnie, zawsze jest podejrzenie, że nie o ubranie, ale o przebranie, o pośpieszne przebranie tu idzie. Grząski teren? A czy ja mówię, że twardy i przejezdny? Nigdy też nie zaproponowałbym jej jakiejś niepowściągliwej zabawy w rozszerzonym składzie. Większość tych uciech jest umysłową projekcją i owszem, jako fantom się sprawdza. Gdy jednak przychodzi co do czego, bywa słabiej, znacznie słabiej. Jedynym układem, jaki się broni, jest stary, poczciwy trójkąt. Choć w tym wypadku reakcje są różne, głosów, iż trójkąty są przereklamowane, nie brakuje. Czy faktycznie więcej tu rozgłosu niż orgiastycznych spełnień? Nie wiem. Wiem natomiast, iż wbrew pozorom trójkąty są trudne operacyjnie. Ileż trzeba zachodu, ile trudu, by znaleźć odpowiedniego faceta. Tak, odpowiedniego kolegę znaleźć o wiele trudniej niż laskę. Jakaś laska zawsze się znajdzie, a facet? Niegłupi, ogolony, umyty, odpowiedniego wzrostu i wyposażony w odpowiednią wodę kolońską? W Polsce nie ma takich drapieżników. Aczkolwiek, szczerze mówiąc, nie zaproponowałbym pralinie wiadomej zabawy z powodów, jakby to powiedzieć, nieco innych. Nie zaproponowałbym, ponieważ bałbym się, czy jej reakcja nie okaże się nadto entuzjastyczna. Mogło się tak zdarzyć, ponieważ tak się zdarzało. Pamiętacie? Moje zupełnie, ale to zupełnie niewczesne, tołstojowskie, a raczej quasi-tołstojowskie pomysły i jej pozornie radosne reakcje? Wszystkie były jawną drwiną, a jednak miałem z tym kłopot. Nie dopuszczałem do siebie wiadomych myśli, a jak się przebijały? Wtedy powiedzieć, że ogarniał mnie popłoch, to nic nie powiedzieć. Ja, skromniś i purytanin, świadkiem ani uczestnikiem nie byłem, ale z jej sugestii wynikało, że ona tak, że bywała nie w takich układach, że raz tak, jak w życiu, bez specjalnych zlotów, ale w sumie nie najgorzej. Faktycznie, póki jej nie znałem, nie wiedziałem, co to zazdrość. Czyli by zrekonstruować mózg frajerski, godziła się, może bez wielkiego entuzjazmu, ale tak. Przyznać się nie bardzo i zaprzeczyć ciężko. Może tak, może nie. Ostateczną instancją jej historie również nie były. Jej historie? Raczej skróty, napomknienia czy daleko idące streszczenia. A już tematy tyczące ciała po wyrażeniu zgody, omijała szerokim łukiem. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że być może szeroki łuk zdarzał się jej tylko w mojej obecności. Na rękach jej nie nosiłem, w tenisa z nią nie grałem, na nartach jeździć jej nie uczyłem. Oto podstawowe dane mojej starości. Przed zupełną klęską broniłem się rękami, nogami. Zwłaszcza rąk byłem pewien. Miałem dobre ręce, nie potrzebowałem świadectw ani potwierdzeń. Ale w zadymie, jaka rozwijała się w trakcie odchodzenia praliny, różne rzeczy mogły się zdarzyć. Na oko było nieźle, a nawet bardzo dobrze. Seks wybitny, choć nie ma takiej wybitności, która nie mogłaby być jeszcze wybitniejsza. Pewnie, że ona nie szukała, nie chciała i nie potrzebowała czegoś innego. Nawiasem mówiąc, mężczyzna zawsze chce, szuka i potrzebuje. Kobieta tylko wtedy, gdy jest źle, a i to nie zawsze. Nie szukała, mogło to znaczyć, że nie było źle. Ona nie szukała, ale oni szukali. I potrzebowali, i chcieli. Jej wola panowania nad rzeczywistością była tak przemożna i takim fiaskiem za każdym razem się okazywała, że co najmniej kilka punktów, a może kilka centymetrów kwadratowych jej duszy było pod wieczną, może boską, może losową ochroną. Ani mi było w głowie przebijać się przez te ochrony. Ani myślą, ani wyobraźnią, ani uczynkiem. A trzeba było. Trzeba było pilniej słuchać jej zwodniczych opowieści. Trzeba było uważać, z jakim alter ego ona nocą po zagajnikach grasuje. Dlaczego jego imię tak niewyraźnie i tak prędko wymawia, jakby jak najprędzej chciała to mieć za sobą? Trzeba było uważać i nie bagatelizować znaków, które pokazują, jaki to święty spokój, jaki to święty spokój wkoło panuje. Święty spokój wkoło, będzie nam wesoło. Biedna była, szukała oparcia, a świat wciąż się jej wyślizgiwał z rąk. Ciekawie byłoby teraz ją samą zapytać, czego ona się bała. Czy w ogóle się bała? Odpowiedź nieoczekiwana. Bała się nocnych przechadzek po podmiejskich lasach. W pierwszej chwili śmiech, potem mniej wyraźnie. Inna rzecz, las nocą. Lasek wolski nocą. Ani zbrodnia, ani rozpusta. Strach towarzyszący takim wyprawom miał jednak w sobie siłę. Siłę ciemności. W efekcie proste zjawisko fascynacji podszytej strachem albo na odwrót zachodziło. Tym bardziej ją, czy raczej ich to podniecało, że przed taką eskapadą wypijali to i owo, a i brali niejedno. Nie skarżę się, nie marudzę, nie szykuję perfidnej, w istocie żałosnej zemsty. Nie ostrzę sztyletu. Próbuję zrozumieć, choć myślę, że rzeczy naruszających moją pychę nie zrozumiem nigdy. Wiele kobiet budziło we mnie strach. Właściwie czego się bałem? Tego, co wszyscy. Argumentów nie do odparcia, głośnego płaczu nie do powstrzymania, gotowości do natarcia, nie wiadomo skąd wziętych nowin, których żadną miarą nie powinna znać. Podniesionego głosu jednakże najbardziej. Podniesiony damski głos to w zasadzie był kres mojej egzystencji. Niby sytuacja banalna, codzienna i elementarna, baba drze na chłopa mordę. Dla mnie koniec wszystkich rzeczy. Poza tym nie pamiętam imion, o nazwiskach nie wspomnę. Niekiedy po prostu ich w ogóle nie znałem. Jan Pyszek czyta nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej wenecjanki. Muzyka, małe instrumenty. Małe instrumenty. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku. Około 20:50. Autopromocja. And we got some for you. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. We wtorek, proszę Państwa, nie będzie Magla Wagli. Panie Wojciechu, co będzie zamiast? Wkryniano nam koncert jakiegoś zespołu WFE. Co robić? WFE. Czyli Waglewski, Fisz, Emadę. Na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pojawią się samplery, gitary, też i głosy ludzkie i od czasu do czasu zabrzmi po prostu jakaś piosenka. Znaczy, co panowie zagrają? Rzeczy nie tyle odkrywcze, co dobre. Zapraszamy 4 kwietnia o 19:05. Wojciech Waglewski, Pan Fiszu i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania.